बात है दिल टूट जाने के बाद कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद जिंदगी से मिले मौत आने के बाद कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद लज्जते सजदाए संग दर क्या कहे लज्जते सजदाए संग दर क्या कहे होश ही कब रहा सर झुकाने के बाद होश ही कब रहा सर झुकाने के बाद क्या हुआ हर मसरत अगर छिन गई क्या हुआ हर मसरत अगर छिन गई आदमी बन गया गम उठाने के बाद आदमी बन गया गम उठाने के बाद रात का माजरा किससे पूछूं शमीम रात का माजरा किससे पूछूं शमीम क्या बनी बज्म पर मेरे आने के बाद क्या बनी बज्म पर मेरे आने के बाद जिंदगी से मिले मौत आने के बाद कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद